بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة، قال: والمرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، وأركانها 6. طيب، كتاب أصول الثلاثة بارويك سليبر بارويك ومن لنا نتين إرونا يعني إرو دين الإسلام جي دين جنوي نسو نانتين دين الإسلام جي يعني إرو نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ناسو نوتينا نبي غنوا غانيرو بغا بغا يغش كلا وياك ارتي مهم يغي اوغي او دنيا غرا نغلين داي توربار نولين اول مرحله من مراحل الاخره تورباغي اخرارو دنيا رو نغي دنيا كا او خير نغينا او اورورات تتكيرني اول حاجه غي og turwar waslen seri iro o magna do kiro no ina nigro na partano na salem seri og neng ti watti sirir sut taru jangana gali ni rasul sallallahu alaihi wasallam idha mat ibn adam tabi'ahu thalath ti watti tadu do sirir aragor on ni do rasul tre dali ni mallogor arabiy ke diga te mallogo kafan de kinayega wala te pelle akar uriga bi te berega ko baro te bigre hierega ga sa ko mallogo galiban amallogor embego berdo sielegi dunyar wette turbaga agar sare bi era go ginara turbagar kokto sari turbagar was legene ne suti taru kena ka jali aragana garo malgana ro taru kena ka jali alas maka salama sarawar de ne ne ero ne arju na ko na arbe ka sori amalgana sale amalgana ge nawega dega amal gano kita tay nar be kesuere kira ar konten ngene nar be kay kedar amal gano ki me mege awal marhala nar turbar te ini gi oro teno ne nama nene ni turbar te ini oro ki kira kan te be kay ina yinuru na haya dunia agra u akhrar no le ne dalige oro na rabi yare u turbaal giren turbaal negi didi ise halas kedare ma kibini ise agra ma kibini ge kara oge ie tarur hitni har kagu tannero oro ise dane ge tiro kada pe amando kada pe apalda so ko bebia kayjari ma tiro so kibi bar ber bebia abdo ne digi tamena lakin haya kino goru ko guru darke berga bari kino ta nus naga bari ke gut ta na ro faske nos wa innahu la yasma'u qara'an 'alaihim minak tege u harka ga taire gini izan o kana turba bodori o ogir kidini ga kana turba gari lesa iya haraka tegegu ki papapapap kene di tanne tegegu ge haraka gu tanner uru horre ne king makana bertur bagri lakin der daki alas aragno ga o kaso idoy o kananu inur kaso idoy aragu ina so koni ga bawo tawo gine koni ga nyate gine koni ga bam guburu ni gine ta bodoy program muti dede o bodoy no telete a ne telede gine kay gine mal gano ga tadu kide kay gine bar tagi mo ka osori na so bar tagu dor kide salemi sayde kide kay gine na daay ga so ne ki amal gano naare mbe gano dunya ar senegere o daay ga so ne ki kar amal gano ki berte wera koy ni embe na mir sina le gage ber akhra ke ge te wera koy ni ge na o mene le tonya na ar dunya ge o mene le bartate ni ge nanra bartagano ge ne ya o mene le sana bartate ni se ke o mene le ka ge nanra bartate ni katu no bro ge ni ne tata askor irena ober irena bele gar mai tamare uri sultan ega ko na hindon nero bartagi ega ko gaine hul abur iniro enen kesre aso miskin nere gadar nere biare nere yer nere menna nere ekure nere begir hoy nene nanere erer nene nanere ge oro kai kosri bari natta oro barta o ero ero barta o oro na kare o ga ne tiro u oro do kosor do eder wona da warada jana sai re ki serga embe na noga ti dana ekure ki ene guldo ga tak maromne nyana sai Quran ne ngene re ka fa ne gi de ne re ero amana do kilo o ma do ko re ne gi de kilo salim se malaika ka ga ni ne ero gona ga na ai ko ni ni mar rabbuka ero gona e ga na ga ko ni tu da dingi na ko ina arti na dana abe de ne nilege dingi na da ko ri ni kesu wo ge ne bi gino ge na ko ni weke imetu maudutu ki kasa de tlege sokko weke rawne asam begi asla dini din asle gon begi una ki ge ye gano ne ke wa ka e gano ibada dini ge na fayni los o jurga inos asl yani tege ke bari go din gir go ine ka asl kasun hit kina ko ni ka din gir ke de gir bure ko abdara e go ine ka ti wa be ga asl le go tayib wekara irogono naigi kimodu o kesede sayele dele dele dingino ndai dingino egena islam ge sat nuru ayegena dina islam ge martaba werkri watekri islam ge bersato ge din ge nara rabbana arte ke sanara rasul sallallahu alaihi wasallam do kiki gi din ni ado roy bodoy ona te ki goni ka ganare e ga din ni gombe ga gi e ga kare ra kwar gi to gona na pakistan na kare ni yiri ara kare to gona ara kare ni e din ni te jawo ga makara ke ti kan na go amaka gane medina ra ka ke tiab dauni bari ni ga iror ke ese era sollo ke ese gene ga bari enna kirene bari ni iror ke ese ina kasana era sollo ke ese ina kasana iror ke ese ina siena era sollo ke ese ina siena ni menegi te fabricate tasi india ra kone siari kuni nigeria re siari nigeria le da siari mani din gida selo india na gari film juuri film juuti to ni din juuti india ke kodo dingi ربنا سبحانه وتعالى ركوبا إسحال جنيرو كابع مكار كده نكيد أنا كنا هندية كده نو باكستان كده ناس نيجيريا كده ناس إيرو برو له هي هندية إيه كده إيرو ولا باكستان إيه كده إيرو كابع كده نا مكار كده نه هدي نو باكستان نو كنعه oh hindi are ga pakistan do ga sokko ka ba ga na ko na sala ni tore dun sala gu batale rasul ge makkar te re medina tie ni din ke bi en na ko rasul sallallahu alaihi wasallam iriri wo din sando ojor sando ke en na na gore maser ne re libiar ne re bahair ne re kenar ne digre na goyne udin sando kene unene iman ne tabine ne ga dini tabine ne ga ne hener junane ke wegar ju tora dunya na nor ne salano la tushaddu rihal illa li thalatha tene hurutinere e din bari itigine unene ne digine ne ke wega ner ju kera dunni na nor ne safara ko ke waga na way ne makkay sala go na ko 100 alif sala ni medine sala go na ko alif sala ni bayt al maqdis istigoyo ke istigor juna ni sanin en na na barar ne sala ki baringa rasul ka gasay er ka sagoru baringa rasul sallallahu alaihi wasallam ka gasay ema rasul barki ke gasay no note babi rasul barne ni yiri awas silong dana iyo na kana kisin iyo ge sando tiyo ina kana kisin kana rasul sallallahu alaihi wasallam iliri inna ad-din wal iman ya'ruzu ila makka wal madina kama ta'ruzul hayyatu ila juhriha akhir zaman ini iman ga din ga kado hare makkah no medina ro kite tok ni denin akawara ka usra ka jina ire jona jona jona er nasu embe go tok ni hitkina akago ko sire gi nero din dana ga makkah ro medina ro ka usra akhir zaman ni hitkina makkah no medina ro kite tok ni rasul do barin ka sare bastan glone da kana ku do bro imanu do maga sando e jaba tabo ko do ko wara uf rasul kana kiyo bro nuri hadis ko maga sando imanu e jaba tabo ko ne ko akore siti yo fele me juwe ni ngani imanu ko akirin imanu ke rasul do ke e gene ki giri yaro wala ke geri o barier ka sari rasul na ko ite ditu rasul bari ke gasen o ge rasul be bari ke sari yo bari iror ke gase o me watri ke yegerri iro o metel na iro bari tabe rasul do ke gase rasul le na tabe o we gon nay o we rasul be har gan na ko ayo wo rasul be har gani yon rasul har gani awni ne gani iman ga dinga en na go medina e makka e gen akhir zaman gen ne makka ro medina ru hitni gen kere rasul sallallahu alaihi wasallam iriri du jal kasore ireng dunia ege sokko sewriri makka ro medina ro agar malaika babkar malaika awnara du jal ko gen ga makka keda kesudo medina keda kesudo medina ro makka ro ham kede eso malaika gar ko gen du jal keda kesudo neso medina kije gen ga munafik kere gen ga kire terger du jal e akira torar pandrana sona kay gen karen keda kesudo ni ni yira awriya dara bogay din dowri pakistan awriya debat kire awri ay do pakistan o kay nu ne du jal ke te oliro te ga e roberto me izigina en na gur ke du rege na te kana e ror kuguro rasul kuguro ne korna der gir tinin kwara sakat ne din yi barta go e roi ne so e roberto ne zam go a barname to ga sokko kirne e me ira de ti yo ne korre ti den intaira te ga te en na ra e kitab to e rasul kuguro e ror kuguro e en na go me ne ge te kara e ror kuguro rasul kuguro deril du kuguro ne korda kare gir ti de ni ne arti da tiri yo xana sawlo kinna na so dine al islam ngena na muslim ne le din ngi non e ganon dine gara ne ngene error tikire ta ne gana rasul sallallahu alaihi wasallam kire ta ne gana me manigi e utir na sene ho de ti ni ga korde tiri an tan do to ta ga da fouda de manigi ta ga da din si do din iru bartawar siara ya rasul sallallahu alaihi wasallam bartawar siara ya na muslim ne lege islam ge saato ge dai istislam lillahi bit tauhid mana wa dai na o me ke ge gir ne de o me ne de bartati ni bartagno e ge na ki islam be dai o me bartake de ne bari ge de kasalwa wala fikra gatino wala rai gatino wala bari gatino wala na gatini lo na o mene de naso bar ta no gi bar jugni ga or war jugni ga hire gini ga nen gini ga e bar ta gi na sang watti ni to ne titi no gi ki islam dina islam ge كوير مراتب ويري مرتبة الإسلام أركانه خمسة مرتبة الإيمان أركانه ستة مرتبة الإحسان ويكسر قوي إسلام قد داي كسدي بيانه قوى أركانه خمسة كذا دليل كسر قوي كسر أركان الإيمان جاء إيري والإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله أدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إيمان جاء ar kasane gaye tudur yakin ne gaye error ember gaye qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan inaki qaulun bil lisan ge agir ini اعتقاد بالجنان جي تدوغر يقينني عمل بالاركان جي امبان اريغر سني بر بضعون وسبعون شعبة قلنا لقي معنى وكي سبعين وثلاثة سبعين واربعة سبعين وخمسة ستة سبعة بضعون قلنا كيني من ثلاثة لسبعة بضعون قلنا رويلي معنى سبعين وثمينار شعبة قلنا كيني بغي لقي أول قلنا بغي لقي تير كده تير كده بغي لقي تادو كده يره ودو سارك كده iman ge kam wa sabain sarger kini tadugung asal le kon nakoy kiga iman ge dar senere kam wa sabain syu'bar kini a'laha qulu la ilaha illallah ber sarke sokkore begireegi la ilaha illallah ge ar ina tedur yaqinina ember senaki ki iman sarge wa akure tagene begire tokigine adnaha imatatul adhan at tariq ber ambani ge berge ber sarge sokore irrege imatatul adhan at tariq manab garder kayne gazay ga ko ga uru ga ti ode nirini na garde gele tabine heror tanne ki kiga imanere ber iman sokore irrege nege wal haya'u shu'batun min al iman al haya uge haya agne ligi ustiya go joge o ere koy ne ne hib june isti june gayanya ki haya haya kage berga sar ke gine re iman ke ne shu'batun mana far' min al iman berga iman ga dar gare haya bararege rasul sallallahu alaihi wasallam la yati illa bi khair gine o usigo jori e ko jori jando are gorte hamne ki mana te naw or ke gal nugaga ti ep kega ti kesuni ne ep kina ke riga te kesa ko haram te nuga koy علماء مرو آئينا گا صفات المرو آئينا گا تي كوري او او بارو نلي او آغل نلي او دار نلي گنين تي كوني صفات المرو آئينا گا يعني كتاب تو كوري حرام تنو ايري او دي نگنين مانا مرو آره سورني اما او او سكرا جنره da sabso karangol nanere geres gona nanere kwarina kusina sana kaina garde kaina nere gine ne moskra nanere haramwa haram do halo ki daer gona den haram me gine kiyene gidiya haram do lakin maru ado en nanere ne ne kene ne ne ko gino sene go ine kaina gatte ne dona biere sene ga menegi wa irera kenge ene ade ter begine koy te bere ala se tagi tagi kare ga abrogne dar deger koy kusna kaju wigine kisele kay gine ne o akin nani o kiber dai te dire regni ki se fatal maru aga dar ene so ulama nani o garde a ka yare kay ni maru akini o akini lubane ati kuni kibere kajon ki dakar kay o daro ne ki en nar ne te grasa na goyna kay ni menegi sharar te sana kay no maru ani gay kere wo ember ne rosa te ner ne rosa gine ne o bero wa ko ne ngi detere ere ke ko ne kashifto mena ke ko ne kadare kasani ki maru ara ne gay ti abur ga sai idan juzu maru age berda to juzu min al hayae nasu oge usi juna eb juna ari wase ne na te kone haram te nuga shere de ugne age maru asando haya asado de no age her korne ne taib iman ge arkan da stade ke ro kon no go ge iman billah إيمان بالملائكة إيمان بالكتب السماوية إيمان بالرسل ايمان باليوم الاخر، ايمان بالقضاء والقدر. اركان الايمان كدسته بك ايمان بالله ايروغي امنين تدغنور يقينين تيغانا يقينينك امبانا سنه. ايمان بالله، ايمان بالله ايه تيشترك دي. ايمان بوجود الله ايروي نقوي غانيكي، ايمان بربوبيه الله ربنا سبحانه وتعالى تي مخلوق ايغا سوكو بردو خالغي ني بردو سيراي تيغا سوكو بري مالك عمر ايغا سوكو عمر سوكو كي وركاي ني دي. ايمان بالوهيه الله عباده ايرو حق مخلوق ربنا خلقني انسان نرجع جنون نرجع جي عباده ايرو حق ناسو ايرو بردوكي نانغلو. ايمان باسماء الله وصفاته ربنا سبحانه وتعالى ادر كي غوكي دي برتارتي غودي اي ادرغي فلان ناي كينا كينا كينا اينا تيزا او تيزين دو غودي ايرو ادر غوكي ايرو كي برتاغ نو ادر رغا انا وني تايدو ايرو ادر غو اغا دال ايرو صفا غو اغا دال صفات غو غي bartar kaga say bari kaso ya rasul gor kaga say tuta gada fabrika da sida iro adurga ta da kido iro sifati wa ta da sida kido kada ta tu da ta da kasa do iro barro kedu rigina walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ganaki allah subhanahu wa ta'ala asma go ga soko asma husna sifat al kamal asma al husna bagay ki ko ادر يغينا كيغا امنه در ادر رغوي در وصف كو صفات يغينا بردو كيغا رسول صلى الله عليه وسلم ربنا اي صفه يروي صفات او كيغينا كيغا اي رسول برغا تيو متري تو تو تا تيو متري رسول كا تيو متري بيغي ساندو عبده ورسوله دلي عبده غي اركور دكره رسوله دلي اوميغو غنره رسول لو غوي دلي o masige isa na gani iro borro gani ra rasul le gani la la kito wido to o me ko gani ra rasul ko idari abduhu wa rasuluhu to ne gani iro borro gani ra rasul ko gani ki halat iro borro gani izan nabi ga malaika ga jununga setan go kafir ka sokko o metri sokko o metri nega rabbana subhanahu wa ta'ala ayri tika sokko bartagne tika sokko bardo seraya tika sokko bardo kagadaya kara umur ge waraga gidam ga sokko magoriya sifat erokige rabbana bardo wasif nafsa wasfignege بيجيت أن رعامني دالي إيمان بالله إرتكاجين تي إستكا سكو قرو دلان رو إيرو إيه إيرو تيغا سكو بارتار سيري كده إيمغا ماغور كده حركة غا سكون غا تي إيغا سكو عمر غور كيني ري إيرو إبادة غي برتك كوي حق كوي نسو مخلوق إيغا سكو إيرو عبدي نوندرو إبادة كده إيرو ناقو كي نوندرو يرو اسماء و حسنا غا صفات و علا غا سكو بر و سفنا ناسو قران دو كو ديغا رسول صلى الله عليه وسلم حريص كو ديغا غي امنه داري صدق داري ايه داري كي ركن ناقو ايمان بالله كوي ان شاء الله تفاصيل كده ناسو درس اراكو سلاس